التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلة دا مدني سورة دي ترتیب کې آتا پن دوستم سورة دي پس دا سورة الحديدنا او نزول کې یو سل پنځم سورة دي پس دا سورة المنافقون نازل شوی دي. کلمات په دې سورة کې آز سلور سو دری او یا کلمات دی 473 او حروف پدې کې اول سوا دونوي 1792 حروف دي. ربط او تړون د سورې مجادلې د سورې حدید سره. چې سورې حدید کې ترغیب ورکاو jihad طرف ته انفاق ته خپل مال الګوي دشمنان سره jihad وکړي. د دې سورې مجادله کې وزجر او زورونه او قیام مفسدین او تش فساد کوي او دا کارونه نه کوي. یا سورې حدید کې دال jihad وکړي چې کوم د الله دشمنان دی نو دا سره جنگي یا تی بیل اصلاح دا jihad چې دا سبب د اصلاح دی اصلاح براشي معاشره برابر شي. دې سورې مجادله کې منع کې دای امور نه چا سبب د رفاه فساد یادای چې مخ کې باند فرقتین او دوړلو په jihad کې سورې حدید کې دې سورې کې هم دای دوړلې بیانې یو تر ډلې د ویلې کې حزب الله دویم تر حزب شیطان ویلې کې سلورم دای چې سورې حدید کې رد په بدعت باندې ورهبانیت ان ابتداوها ردی سورې کې ورت کې پار اسمنه جاهلیت باندې داور سورې چې ازج منافقان ته پنځم آیات کې ذکر کړي ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ولاسه سورۃ سورۃ چه دا دو بابونه دي. اول باب چه نو 13 آیت پورې پدې کې رد کې پارا سم د جاہلیت باندې اول آیت نو 13 آیت پورې ارزم دا جاہلیت دا چې پای کې به یو خل سره چا زهار وکړو آی به همیشه بار حرام ګرځنه ده. الله ابطال د رسم کو دای تردید وکړ دې په چې مؤمنان نه حرج پورته شي. اول څلو راتونه کې ودازي ذکر کړي بیا زجر او زورونه د اچا د چې خلاف کوي د الله او رسول دا او ایت تخویف پنځم شپږم آیات کې بیا هم اتم آیات کې وزجر ور کوي په جرګه باندې چا د دین په خلاف کیږي. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا ورابعهم وما تمات او بیا بدری قواعد ذکر کئ د پاره د اصلاح او د امتیاز د منافقان. اول قانون چې پای کې ان هم آیات کې ذکر کئ یا ایو الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم بدم یو لسم آیات کې یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ادریم دو لسم آیات کې یا ایو الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه بازن دویم باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا واورید الله تعالی خبر دا یک دی چې باسي کا استاد را بارد خاون خپل کې وتشتکی الی الله یو ګره کول الله تعالی تعالی شه یسمع تحاورکما اورید خبره تر استاد او ان الله سمیع بصیر یقینا الله چې اوریدون کې ولیدون کې عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو اخذوا خولا بنت سالبا دائنم خولو آر آلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خپل خان دو اوس ابن سامت خاننم اوس ابن سامت دائی شکایت دیو تکاو او شکایت داو چی دی او سونو سامت دی خوله بنت سالبه سر زیار کړو بیا نبی صلی الله علیه وسلم تراله د الله رسولا دا سړی چې زما ځواني ختم کړه زما ځواني ختم شوا اوس ماشومان چې او لماراوړل دای تربیت مې ولو کو اوس دې زمانه زیار کړل او په یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل د الله رسول زما واړه بچی دی اوس کا اید زر ځان له جدا کوما بابا زای شي او که زیر ځان سره یو ځای کوم نو زی خرچنه شم برداشت کولې نو هغه هلاک شي وګي بشي آی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل بما باندې دې کې سو هیلان راغلی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو الزما د امام علی کی سوچ چکا عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کنت اغتس اغتس لراسو ما سر د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انزلو آج جدا شو دی حالت کی وحی راتل شروع شد آیتن را نازل شو قد سمع اللہ قول اللتی تجادلو کا سبائی کی بیا الله تعالی د زهار احکام راو لېګل او دا څه زوا عمر رضی الله عنه چې خپل خلافت په زمانہ کې تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړي یو عمر رضی الله عنه چې خپل خلافت زمانہ کې خپل سوالې باندې سور روان خلق ورسو دا خزه دا خوله بنت سالبه دا بوډه شی و دا ولما خل ول عمر رضی الله عنه ته ودرید دیو ته نصیحت شروع کو اے عمر كنت تدع عمرا ثم قيل لك عمر خلق ورته عمر واخوز دن عمر جوړ شو ثم قيل لك امير المؤمنين بیا ته خلق داینه رسو امير المؤمنين شروع کو فتق الله الله نو عمر ویریگا و یزګه د چاچې د مرګ باندې یقین وي فإنه من ايقن بالموت خاف الفوت د چاچې د مرګ یقین وي نو دا سړی د فوت کېدل نه ریږي و من ايقن بالحساب خاف العذاب اسو چې د حساب باندې یقین لري نو دا عذاب نه ریږي عمر رضی اللہ عنہ ولاړو دې ټول خبرې اوریدلې چاورته ویل اے امیر المؤمنین دا بډې د تیدا څخه وران ځای کې درولې خبرو ته ویل غوږی کېره ذاته عمر رضی اللہ عنہ ورته فرمایلو والله لو حبستنی من اول النهار الى اخره ما زلت الا للصلاه المكتوبه زمانه بللا باندې قسمه کدا بوډای ما د سار نتر ما خام پورې ودرې نو زب بیا م ودرې کم صرف پر اسمن لبت زم او اعظم د دې خبره باورم بیا د عمر رضی الله عنه ول تاسو پیژنې چې دا بوډای څوک ده دا خولا بنت سالبه او اذا دا چې کدا سمع الله قولها من فوق سبع سماوات و ایدا اخر جلل تلاز دې فریاد اورېدل او پاسه وو اسمانو نا اش د پاسه لا فریاد اورېدل آیا اسمعو رب العالمین القول ولا یسمعه عمر؟ آیا اللہ د دې خبرې ته غوږ کېښودلی شي او اورېدلی ولی شي او عمر د دې خبرې ته غوږ کېنلی؟ څنګه زه دا شل وکړم؟ تفسیر سیاج منیر کې وایي بیا دې آیتونو کې دا نازل شو دی کې حکم د زهار دی. قد سمع الله قول التي یقینا واورید الله تعالی خبر ادا یکلی تو جازلو کا چې بحث کا استاد بار د خاون خپل کې التي دا خوله بانتصال ابو فی زوج اب والد خاون کیا خاون دی اوس ابن صامت و تشتکی الاله یو گلی کول الله تعالی تعالی چې اورید خبره تر استاد ان الله سميع بصير يقين ان الله چه وريدن کې ولیدن کې الذين يظاهرون منكم من نسائهم هغه سان چې زیار کې استاونه د خپل زنانو سره زیار وسکي زیار دد ویل کېږي تشبیه د خپل منکوه ورکی د محرمات سره. اگر سړی د اخره ته وای ته ما باندې د مور په شان یا د مور د شاه په شان یا ته ما باندې خور یا د خور په شان د شاه په شان د ته زیار ویلې کی خاص کر چې تشبیه ورکړي شي د مور سره. دا خزه چې دا جاہلیت دا دا چې دا به همیشه د پاره به حرام ګڼلا دا زما مور شوی ده. زمان شریعت کې به دا د پاره طریقه ده یو سړی د اخر سره زهار وکي خره ته وای چې تب ما باندې مور په شان یا د مور د شاه په شان دې ته زهار ویلې کی دا کوي تر هغه پورې دلل نه حلالې تر څو به چې دا یو غلام نه آزاد کړي کی یو غلامان او که دغه نه نو دو میاشتې به روجې نشي مسلسل دا کفاره ده دای. او یو سړی داسې دی چې دو میاشتې روجې د وایي د مړ کېږي لکه بستره پروت دی سختې بیماری حالت کې دی دغه وخت یو لکه ښځه خدمتونه کوي ده ورته ویل ته خو په ما باندې زما د مور په شان یې زیار یې وکړه نو دا حالت کې دا روجې نشي نیولی نو شپېته مسکینان له به ډوډۍ ورکړي سهار ماښام دای کفاره ده. قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير يقين ان الله تعالى يريدون كي يريدون كي الذين يظاهرون منكم من نسائهم اګه سان چې زیار کې استاز نه د خپل خو سره ما هن امهاتهم ندي اغي مين دي ده خزم ورکینا ال امهات ندی مین دره دی الا الله مگر اغزنانا ولدنهم چه دیزی گولی دی و این لهم لیقولون منکرم من القول وزورا او یقنن دی وای خام خواب بدد وینان و درو منکر من القول چه خلاف شرع زور خلاف الواقع واقع نم خلاف دا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ يَقِنَنَ اللَّهَ تَعَلَىٰ جَيَا عَفَكَوْنَ كَيُو بَخْشِشْ كَوْنَ كَيْدِ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِمَ آگَ سَانْشِ جِعَارْ كَيَا قُلُفُدُ سَرَىٰ سُمَّ يَعُدُونَ بِيَارَا گِرْزِينَ پَارْتَ مَا تَوْلُو دَائِ قَامْ لِمَا قَالُوا چِدِي بِيلِي لِمَا قَالُوا مَنَا لِلنَّقْزِ مَا قَالُوا امام نجری تفسیر کی ہوئی بیا را گرزی ما تولو دائی تا چیدی ویلی دی لو فتحرير رقبه لازم نه په دې باندې آزاد ول غلام من قبل اي تماس مکه د مسکولو د یو بلنا من قبل اي تماس او قبل الجماع عيد نزدیکت نمکه ودا غلام آزاد ذالکم تو اعزن به داج تاسو واذر کې شي په دې سره والله بما تعمل خبير الله فمن تاسو کوئی خبردار دی ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس پس څوک چې دا نبی موزي یا سره پیسې نشته یا غلامان ملاویږي نه لکه دی وکه بس یا مشارین متتابعین نو لازم نه پدی باندې دومیش دی روزی نه ول پر لپسې مسلسل بینی سیمنس کی بناوانا کئی من قبل ایت ماسا مخید مسا کولو دیو بلن پسی ماسرا من قبل الجماعی ومن لم یستدی فسوک جی طاقت نلری فیطعامو ستین مسکینن پس خوراک ورکول لیش پیت مسکینانو تا بای بن رسار مخام نوڑی خوری ذالک لی تومنو باللہ ورسولی دا دیل پای تاسو ایمان روڑی پاللہ ورسول وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَدَافِرِ الدَّلَّادِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَكَافِرًا عَذَابٌ دَرَجَنَاكَ دِ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ يَقِينًا آكَسَانَ جِ خِلاف كَيْدِ اللَّهِ وَرَسُولِ دَاوَ اللَّهُ خِلاف كَيْدِ اللَّهِ وَرَسُولِ خِلاف كَيْ خِلاف سرنگ كَيْ تفسیر بیزائی کی یزع الحدود خلاف حدود اللہ و رسول یزع الحدود خلاف حدود اللہ و رسول دزالنا حکمنا مقرری بغیر د حکم د اللہ و دا رسول دانا بیاوی پا کل مبتدین محاد و کل سلطان جائر محاد ہر مبتدی چه دزالنا حکمنا جوڑا ان کے دے دا اللہ و دا اللہ رسول پہ ایجاد نہیں ورکلے رہی کئی نکو بیتو زلیل بکلیشی لگا سنی زلیل بکلیشی آگا سان چمکی ردینو ولقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین او یقنا المغرا لگلی دی آیاتنا واضح او کافران لر عذاب شرمون کے لئے زلیل بکی یوما یبعثوم اللہ جمیعا فینبئوهم بما عملو کله چې برا پورته کې الله تا دل ټول نو پس خبر وکي دی ول را پای منو چې دی کړی دی احصاه الله ونسو راګیر کړی دی الله تعالی هغه لرا ونسو دیر کړی الله راګیر کړی لیکل شوی دی راګیر کړی دی الله تعالی ال رمانا پس ملائکه ته حکم کړی دایره کتابت یل احادت بالکتابتی پی صحائی پیهم بسرینوی دا احادت بسوب دلیکلو سرد دی پا نامائی آمال کے آمال نامو کے واللہو علا کل شئین قدیر شہید اللہ جے پاریو شیوان دی گواہ دے علم تر ان اللہ یعلم ما بسماوات و ما پی الارد آیت نگوری شیقنن اللہ تر عالم دے پاسوش باسمان نکیو بزمو کی ما یکونو من نجوا ثلاثت النوی مشورہ جرگا دریو کساو ثلاثا وطر عدد نے شروع کللا دیکھ اشارہ دیتا چلا تاق دیو تاق خوخی ان اللہ وطرن یحب الوطر اللہ ہوا مرد اللہ تلا جے سلورم ندوی دے ولا خمسد او نبین زکسان الا هو ساد زمار اللہ جیش بگم دے اولا ادنا من سالک او نکم دنیا اولا اکسر او نزید الا هو ما هم مار اللہ تعالی جید دی سر دے آئین ما کانو کم زمچیوی سمع یونبیوهم بما منو بیا بخبر کی دیل رپائی ملنو جدی کری دی پورت دی قیامت ان اللہ بکل شہین علیم یقن اللہ پاری و شیوان دے پوئے دے علم تر الى الذین آنوہو عن النجوہ آیت نگوری آئی کسانو تا چمنک لیشوی دا جرگینا سمی عودون علمانو عبداللہ ابن عباس سے ہوں فرمائی دا آیت نازل شوید فبارت دا منافقان و یہودو کے آو منافقان و یہود چاہی با جرگی کولے پل منسک بلا گیاو چکل بائی خبری کولے نو دیستر گوانی وے گھٹنو کیوے مومنانو تا قتل اشاری شانوے کولے او مقصد به پدې کې دا چې مؤمنانو ته دا کار کول چې موږ دا جرګه کوو نو تاسو په خلاف کې کوو په کار کې چې تاسو ته تکلیف ضرور سي مؤمنانو غمجن کول به ګوتل دیو دا امر وشو چې تاسو مؤمنان نه بغیر به جرګې نه کوي. د دیو نه داسې جرګه چا سبب ګرځي د پاره د خفګان د نور دا جرګه منه ده. لکه حدیث کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فنقل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله درې کسان اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجين اسلام دون صاحبهما نو دوه کسان نه پاږي او بل سره غوږ کې خبرې نه کوي پټي پټي چې دریم دا اثر نه وي دوه نه لګي کې ځکه هغه ګمان بدایي دا خبره سما په مبارک یو کله دا به سره غم جن کې بخاری کې مرازی ابن کثیر کې دا روایت شته درې کسان دي نو دوه یو بل سره پټي خبرې نه کوي ځکه دا خبرې دای دا سبب جوړیږي د غم دا دریم خپګي با الم تر الی الذین آتنا غوری آی گسان تنوح عن النجوا چه منک لشوی دی جربونا ثم یعودون لمانو عنه بیارا گردی آکار دجی من شوی دی داینا و تناجون بالاسم والعدوان او دی جرگی گئی دیو بل سرپ گناہ و بزلم کول سرا و معصیت رسول و فنا فرمانی کول دی پیغمبر پیغمبر پر خلاف گدا کار کئی وإذا جاءوك غرچراشی تا تا نو حیو کا دعا گئی تا تا سلام گئی تا تا بما لم يحييك به الله پاوج سلام نو نے کرے تا تا فائسر الله چیکلہ بز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاطرال نو السلام علیک بزیبان میں ویل السلام علیک السلام علیک السلام علیک یا دې من دا چې لعنت دی پتاوان نه السلام علیکم ا دې کې بدی د نبی صلی الله علیه وسلم بیان ولا نبی صلی الله علیه وسلم چې جواب ورکاو نو علیکم به ورته ویلو وعلیکم السلام به ورته ویلو وعلیکم پتا شو دې استاسو خیر او د استاسو لعنت دی پتا شو یو ځل یو کس راي نبی صلی الله علیه وسلم دې دا شن سلام وکړو السلام علیکم عائشہ رضی اللہ عنہ او اورید چیکله او اورید نو چې خدای مه ته یو سړی بدی بیان کین نو خدای پاره ډیر غوسه کی عائشہ رضی اللہ عنہ جواب اورید نو السلام علیکم ولانا سام نیم بتای لعنت دیم بتای بدر دی او ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته نرمی کا ود الله رسول تا د خبره و ان اورید چې ته تا سویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما واردو جواب میں ورک په علیک سرا دا پتا بانی کنه سچ ما بارکه بس دا پتا بانی و یقولون فی انفسهم وایدی په بارد نفسونو خلو کې لولا يعذبنا الله بما نقول ولعذاب نرا کیم د الله تعالی پای باندې چې مونږ یو وایو حسبون جعلنا کافر دی ول جعلنا اصلاح وننوز بایتا وبئس المصير ډیر بزید اور گزیدو دے یا ایو الذین آمنو د دې زنا قواعد ثلاثه ذکر کړي درې قواعد او دار دې لپاره چې اخراج د مؤمنانو راشي د منافقان او مؤمنان یو بل نه جدا جدا شي یا ایو الذین آمنو اے دې ایمان والو اذا تناجیتم کړي جرګي کوئی تاسو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول نو جرگی مکوی دیو بل صرف گناو پو ظلمو پو نافرمانی دا پیغمبر کی منافقان امشان لکا مخی تیر شو یتناجونا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول منافق چی آج جرگا کئی پو گناو بانیو پو ظلم بانیو پو نافرمانی دا پیغمبر کی تبدا سنکے بلکی سجر گوکے و تناجو بالبر و تقوی جرگی کوئی و بل سر پنیکی کولو پا پریزگاری بننے بر کی اشارت حقوق العباد عداد حقوق العباد پار جرگیو کی چی حقوق دبندگانو بسرنگی ادا کو دارنگی عداد فرائض و طاعت بسرنگیو کو فرائض بسرنگی ادا کو منگا دیر پار جرگیو کی دیتا اشارہ اکلا برکیں اور تقوی و پریزگاری بان ایمانا چی عداد و حقوق اللہ بسرنگیو کا و معصیتو نا گناہو نا بسنگ ختم شی دیر پار جرگیو کا وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ویری د الله درات او ذات نه چاته بجمع کلی شي الا من نجوا من الشیطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله النجوا کی الف لام احدی اشاره د خاص جرګه د جمعه کی 13 شوله چې فلات تناجو بالاسم والعدوان وماسیه الرسول د جرګه ته اشاره ده زګه دا قسمه جرګه چې را الا من نجوا یقینا دا قسمه جرګه چې را من الشیطان د وجدو وسوسه د شیطان نه دي د سره پار دی لیا ځن الذين امنوا د پار چې غمجن کیا کسان چې ایمان راوړي مومنانو د غمجن کېدو د پار کوي ولیس بزار حسین الا باذن الله نری دی ضرر رسون کی دی ته هیڅ شی مار په حکم د الله باندې وال الله فل يتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې ځان له اوس پاره مؤمنان یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم دی آیت کی دویم قاعده او بیان د آداب او اسباب د محبت چې کوم سره محبت سیوا کی یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والا او کله چې ویل شي تاسو ته تفسحوا فی المجالس پراخیو کې په مجلسونو کې مجالس دی حدیث گرازی ابو هريره رضی اللہ عنہ فنقل ابن کثیر نقل کرے دے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یقیم الرجل الرجل من مجلس یو کس دراسه نه کی چاراش یو بل د مجلس نه پاسه بل بنه پاسه او بیا بخپل پای کی کینی دسی بنه کی ولکن ابسه یبسه الله لكم لیکن پر اخر او لای پر اخر برا ولی الله بتا سبحان نے لگ لگ اخذ زی ول اور کا دا زی بو مشی تو بخپل زی پادش ادا کار دا بډاګان کی جماعت نه نرز سس سس کی کور کی ناسی چراش بیا دا کشران شاته شي شوق ی اول سب سے شوق ی بس بیا مخ کی رات دل پکا دی نخام خدای عزت کول شي دانه چا ته زی پرې دا زګار دا دکی بیا بیا وړو راضی نه مخی دا کور کې ناسی راضی نه جماعت دا بیا چراشی نو شادن ناروی د کشران دا روستو شي پیغمبر خو نه مخی ته سب کول زی ورګي بلکې تفسح بکې مجلس کې کولاوتیا راوړا یا ایو الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا فی المجالس فراخیو کلی پا مجلسنو کے نفسو فراخیو کئی نیفسی اللہ لکم فراخی برا ولی اللہ تاسو لرا دیو مانا دائر فی الجنت اللہ باللہ جنت کے فراخ زیدر کی چی دنیا کی جیسے فراخ کچاتا یا دویم قول دائر چی یفسی اللہ لکم مانا فی ارزاقکم فی الدنیا دنیا کی بدل اللہ رزق فراخ کی یا فی القبر قبر کی بزبان اللہ فراخی راولی و اذا قیلن شزو فانشزو او کلچ ہوئی لیشی لارشی نو لارشی یرفع اللہ الذین آمنوا من کو پرتک اللہ دلاء آرکسان چی مومنان دستا سنا والذین اوتو العلم درجات او آرکسان چی ورک لشید ورطا علم پر دیرو درجو سرا دیکھ اشارتی طرف تا چی دا کار چی سوک کئی نا اولو العلم دی آئیتا علم ورک لشوی او قیلن شزو فن شزو کی اشارہ دا چی کلت ویلشی پاسی نو پاسی ما کلت حکموشی چیزا عباداتو دا پاسا قومو الى الصلاة مستفاس نزی مزلو بیزی بیا رسلو سکی اما یادار چی کلت ویلشی چی ان شزو زی خوارشی ما جیاد للاشی نو جیاد لزی بیا یا اعمالو دا خیر تا روح المانی ذکر کئی چی کلت تو ویلی جزی و سوارشی اعمال دا خیر کنو بیا خوری کدا زینا یا سلورم دای چی کلت تو ویلی شی چی پاسی ما نقومو الالعمر بالمعروف و نهی المنکر نفقومو چکلت تو ویلی چیزی پاسی امر بالمعروف کو نهی المنکر کو نو پاسی دا پاسې دل چې دا سبب د ذلت نه ذل کی په دیوانه زګا يرفع الله الذين امنوا منكم پرتک الله تعالی هغه سان چې ایمان راوړې د تاسو نه والذین اوت العلم درجات او هغه سان چې ورګلې شه د علم په ډیرو درجو سره عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا مدح الله فی هذه الآیات العلماء علی غیرهم اللہ سے مدح و صفت کرے دے پدی آیت کے دو علماء او فقیر وبالنے علماء دا بہتر دی نور ددی فضیلت کی ډیر حدیث راغلی دی حدیث کرائی تفسیر سراج المنیر کی ذکر کرے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر شب دو مجلسنو باننے دو مجلس جماعت کی لگی دیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دوارو باننے تیر شب ہو پا قادا بی حلقت تعلیم پا حلقت تعلیم چی پا گیز دکیدل کیدل تعلیم دیتو لیکی تعلیم و تعلم چی پا گیز دکول کولے کی ورطوی و بلیدائی نیز دکی این سری واو رو خوارشی دا تعلیم نے تعلیم کی دای چې یو ورته وي او بلې به از دکې تکرار پای کیږي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل انما بعثت معلما زرا لګلې شو معلم نبی صلی الله علیه وسلم زو معلم را لګلې شو علی رضی الله عنه فرمایي چې مال او علم کې علم بهتر دی بیا وَإِذَكَ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ الْمَالِ مال چه داغبته حفاظت کی و علم چه داسته حفاظت کی دویم مال چه نوع کمی گی پا نفقی سر چه سمره تلگه نوع پا لگی درو سر کمی گی او علم چه نوع پا انفاق سر پای کی زیادت رازی چی سمرت علم خوراول کے نورو تیوے تعلیم تعلم کے دائز دکول کے پائے کی ترقی رازی علم کے درس و تدریس سرا علم کے ترقی رازی دا انفاق دا علم نے نور دیر حدیث دیکھ را علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بخاری کرا علی نے چی اللہ دا چیو سڑی دا خیر ارادہ ہو کی مَن یُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ الله چې یو سړی د خیر اراده وکړي نو هغه د دین کې پوهه او نصیب کې د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم بچی چا ته دعا کوله یو صحابي ته دعا د نبی صلی الله علیه وسلم بداوا چې الله موفقه او فی الدین یا الله دې سړی د دین کې پوهه او نصیب کې د علم د دین او نصیب کې دا نه دی ویلي الله دې را پیسې او روپۍ ولا ورکې بلکې الله موفقه او فی الدین یا اللہ دا فقاحت پی دین ور نصیب کے دیو ان نبی تم حکم دائے چی اللہ نے سوال کے زیادت دا علم سوال بکے سورہ توہا کی وقر ربی زدنی علما وائے چی رب زمان زیاد کے علم زمان باقی نور زیادت راولی زکا علم دا دار سنے بہتر دے واللہ بما تعملون بخبیر اللہ فیعملون تاسی کوئی خبردار دے یا ایو الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقا دا دریم قانون دی دریم قاعده دا منافقان براتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل تاسو لگ راشی استاسو یو خبرکم مقصد بے تنگولو دائی مجلس نمی پاسو دای د پر الله ادب راولې ګل چې څوک د نبی سره جرګه کوي څه خبرې سره پټي کوي نو خپل جرګې نه مخکې و صدقه کوي منافق سره ارس چې دی ور کوي خو روپۍ دا جم نه استل جبل جلا سړلې لړمې چې دې دنه بګي ا روپۍ نه ده کوي نه خرج کوي نو الله دا ادب راولې ګل چې کله تاسو د نبی سره جرګه کوي نو فقدمو یدی بین یدین دعاکم صدقه یا ایو الذین آمنوا اید ایمان والاو اذا ناجیتم رسولا کل جرگا کل غاڑی پیغمبر سرا نفقد دیمو بین ایدی نجواکن صدقا نو مکی کئی مکی کئی مکی دی جرگی استاسون صدقی لرا دائن او مکی و صدقی کوئی ذالک خیر لکم و اطحر داشه دیر بہتر دی استاس پارو پاکی زرے اطهر پاکون کې مالون استاذ لرا لو فا الم تجدو پس که چره تاسو پیدا نه کئ صدقه سره نه مال سره نه لو فا ان الله غفور رحیم بس یقنا الله چې بکنه کون کې او رحم کون کې چې کله دا آیت نازل شو علی رضی الله عنه وي عزت نبی صلی الله علیه وسلم خاطر لاړم ما اوس جرګه کول زما سو یو دینار پای وخت کې ما خرج کړ او ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه ته پوښتنه وکړل نو نبی صلی الله علیه وسلم پای کې ډیر مسائل ما تر وکړ او یو ته پوښتنه ما دا وکړ چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مل وفا وفا ست ویلې کې قال التوحید و شهادت الله اله الا الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وفا دا توحید دو لیکیو شہادت لا الہ الا اللہ دا بیاوی ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو کچی مل فساد فساد ست دو لیکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الکفر و شرکو باللہ پا اللہ پو اللہ بانی کفر کول او شرک کول دلوی فساد دے الکفر و شرکو باللہ بیا مې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کوي مال حق حق سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الاسلام والقران اسلام حق دی قران حق دی بیا بل تاسو مې دنه وو چې څنګه ز الله رب العالم کیف ادو الله ز څنګه رب العالم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل بالصدق والاخلاص الله رب العالمین پرشتیا او سره په اخلاص سره بیا مې ته بل د پوسو کو چې ما علیا په ما باندې څه شی لازم دی وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې طاعت الله و رسول دی الله طاعت د الله حکمونه منل او د الله رسول حکمونه منل بیا وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه ته پوسو کو چې زده الله نو سوال کوم نو څه ته غواړم نبی صلی اللہ علیہ وسلم العافیت دیواری العافیہ بیا قیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبل تپوسو کو چی ماذا اصنعو لنجات نفسی زکم دا سی عمل کوم چی آب سبب چی زما دا نفس دخلاسی دی پارا زما نفس بوس اخلاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمائل چی کل حلالا و کل صدقا خوراک چکے نو پاک با خوراکونا بکے حلالا و خبری چکے نو آب رشتیاوے کل حلالا و کل صدقا وی بیا دیما تپوس و ببل تپوس اتم تپوس داو چی مست سرورو خوشحالو کی کامل و خوشحالی صدا وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی الجنہ جنت تا سڑے لال چی دا اللہ دا رضا مستیقو کردی دا کامل و خوشحالی دا او بیا نحم ته بوزداو چې مر راحتو راحت اطمینان پس کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لقاء الله الله ملاقات د الله سمخامه کې دلدار یو بل ته پوسم کړه لسم ته پوسو و ما دا د پوسنه د نبی صلی الله علیه وسلم نو اوګل الخج کړه ز فارغ شومان نو سیخا بعد به منسوخ شو ما صدقه پیش کړي وا نبی صلی الله علیه وسلم ته یو درهم دا آیت بیرست منسوخ شوئے دے دا دیو این علی رضی اللہ عنہ فرمائی چی یو کی دا اللہ پا کتاب کی یو آیت دا سے دے چی ما عمل بها احد قبلی ولا یعمل بها احد بعدی دا اللہ پا کتاب کی دا سے یو آیت سے دے چی پائے بندے عمل دا ٹول نمک کیم کرے ما دے زمان رست منسوخ را دن چی پائے بندے عمل ہو کی او دا آیت دے چکل نازل شنو ایسا ورطلم نبی علیہ السلام سلمی جرگا کولا یو درهم می پیش کو چې کله می جرګه وکړل نو رسته غایت منسوخ شو نو چا د عمل لپاره پاتې نشو لکه جرګه به به کولو صدقه پیش کول به پای کې نو د دیو ابن عبد الله ابن عمر رضی الله عنه قول تفسیر سراج المنیر کې نقل کړي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایل چې علی رضی الله عنه د پاره درې سيزونه داسې دي کچر د پای کې زمال پاره یو مینو دا ماته د سترو او قیمتي اوکان نم بهتر وې ځکه دا اوخان ایوه کی قیمتی مال شمار لگی دا یو پای کی چیده تزویج و فاطمه یو داری چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل اللور فاطمه رضی اللہ عنہ آدم نکاح ورکلیوا دین داری چی کل خیبر جنگو فتح نرات للا جنگ کی دا علی رضی اللہ عنہ اس طرح کی خوگویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وسو جنڈا دا سڑی لور کوم چی اللہ بدا پلاس بانی فتح راولی ار سڑی تم حجمال ویرا کئی او سار چی جنڈا ملاو شنو علی رضی اللہ عنہ تا ملاو شوا او درم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا آیت النجوا یا ایو اللذین آمنو اذا ناجیتم الرسول چی پا دیبانی عمل کرے نصرف علی رضی اللہ عنہ کلے ہو بیارست منسوخ شو او اشفقتم ان تقدمو بین یدین نجواکن صدقات دا آیت ناسخ دی دا مخی حکم نپارا آیتاسو ای ری گئی درینا چو لی گئی مخی رجرگو خبلنا ستاسو نصدقو لرا اشبقتم آیتاسو ای ری گئی انتو قدیمو بینی دی نجواکون دا چو لی گذلی گلو ستاسو نمخی رجرگو ستاسو نصدقو لرا و از لم تفعلو بس کل چو نکتاسو دا کار وطاب الله علیکم مهربانی وکړه الله پتا د پاسانتیا سره فاقیم الصلاه و اتو زکات نو بس قائم کی مزلرا ور کوي زکات و اتي الله رسول او تابعداري کوي د الله او رسول دا والله خبير بما تعملون الله خبردار دې پي تاسو کوي الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون نتیجه ندویم باب ده اخیر ده سورت پوری پا دیکی زواجر دی سرد تخویب نمنافقان و تودائی پینزل صفات قبیح و ذکر کئی بیا دو اشتم آیت کی ذکر ده مومنانو کئی چې دا مؤمنان چې دی د دای خلکو رو دوستانی نظام ساتي منافقان او بیان بکی دا اډلې چې د حزب الله ویلې کې دای صفات بیانې الم ترى الى الذين تولوا قوما ایت نورې ای کسانو ته چې دوستي کوي د قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړي الله تعالی پای باندې لا بخبل غضب کړي ما هم منكم نريد استاسنا ولا منهم ندائنا ويحلفون على الكذب ودي قسمنا كيف دروغ بالنه وهم يعلمون ودي بويگي شرا بدروغ قسم غنادا منافق تدا پدر جي بدروغ قسم غنادا بهم كي اعد الله لهم عذابا شديدا تیار کله دل الله ترا دي ولر عذاب سخت ان لم ساء ما كانوا يعملون يقدن دي ډير بد دي اج دي کوم عمل كون کي اتخذوا ايمانهم جلا نیولی دی قسم نو خپل ډال نو فسدوا عن سبيل الله نو ما کوي خلق له دلال د الله نه فسدوا من شوی دی دا یې من کوي غیر هم ولهم عذاب مهین نو پس یو پر عذاب شرمون کې لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا چر تب دفن کی تدیو نام مالو نه دیو نا اولاد دی دا عذاب اللہ نیچے من اللہ امان من عذاب اللہ اولائک اصحاب النار دا کسان وور والا دی ہم دی بھائی پائے کے میشا یوم یبعثهم اللہ جمیعا کلچ برا پورت کی دین اللہ ترا ٹول نو فیحلفون لہو نو قسمن بکیات کما حلفون لکن لکسین چی قسمن کیتا استا وَيَحْسَبُونَ غُدِي گُمان کې الله علا شین چې یقینا دی په تشریر دین باندې دی سیسر دین اوس والله دې دروژن دی یارا انهم الکاذبون خبر شي یقینا دوی هم دې دروژن استحوذ علیهم شیطان غلب کړي په دې باندې شیطان نو فنسا ذکر الله په سر کړي دینا یاد الله تعالی شیطان په غالب شوی امام کرمانی رحمت اللہ علیہ قول آمدارک نقل کرے چی شیطان دا غلبی نخدا شیطان پیو سڑی غالب شی ایوشغی لہو بیعمارت زاہری من المآکر والمشارب والملابس ویوشغی لقلبہو عن التفکر فی آلاء اللہ و نعمائه دا شیطان دا غلبی نکدائی جی سڑے ار وقت دا خوراست کار گو جامو دا دی سیزنو پا پکر کی او دا دزل چے آم مشغولی دا اللہ پا نمتون کی دا سوچو پکر کولنا او دا آئی دا شکر دا کولنا ویوشغی لالسانو عن ذکر ربه بالکیز بے او مشغول شی جب دا آغو پا دا یاد دا رف پلنا پا دروغ سرا اللہ نیا دا یو پای کی دروغ وی دانگی والغیبت والبہتان او پاکی غیبت و بہتان وی او مشغول شی مازغد آنی تفکر فکر او سوچ نکی دی سڑی بانی شیطان غالب شوی دی اولائی که حزب شیطان دا کسان دلد شیطان علائی ان حزب شیطانی هم الخاسرون خبردار یقین دلد شیطان چی هم دی دی تاوانیان ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين يقينا اغسان چې خلاف کوي د الله تعالی او رسول الله دا کسان په سخت ذلیلانو کې وي ذلیل وي كتب الله لاغلبن انا ورسلي لکري دی الله تعالی چې خامخا یقینا غالب به يم زه او رسولان زما غالب به مزور په حجت کې زکه دلائل چې دی د الله کتاب او مضبوط دی دانګي مارکه کې ان الله قوی نازي یقینا الله تعالی چې طاقتور دی حضور اور دی لا تجد قوم يؤمنون بالله دې کې اشاره اغلبي ایمانی ته ایمان غلبې ده لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر بیا بنموزی یو قوم چی ایمان لری پاللہ بنیو فرزق آخرت یواد دونا من حاد دللہ و رسول چی دوستانی کئی دا چا سرا چی خلاف کئی دللہ و دللہ دا رسول ولو کانو آباهم اگر چی وی پلاران دی او ابناهم یا زامل دائی او اخوانهم یا رونن دی او عشیرتهم یا قبیل دی اولائکا کتبا فی قلوبهم الایمانا دا کسان الله لیکل دے بزدنو دیکی ایمان و ایدهم بروح منه او مضبوط کرے دے دیل رب غیبی امداد خپل الله پا خپل مدد بانی نا محفوظ کری دا صفات دا صحابو کیو امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کی کر کئی صحابو کی او کسو آدھو ابو عبید تبن عامر دا بے اتو آو دا دب پلار چیو دا راغلے و پبادر کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خلاف کی او چکلے خپل پلار بولی دو ویداد اللہ دشمن دے دا اللہ دا رسول مقابلے دا پار راغلے دے خپل پلار پا خپل مڑکو وید اللہ دا رسول مقابلے کی او ابنا اہم یا زامن خپل دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زوی عبد الرحمن درس مسلمان شوی نه په بدر کې دام راغله چې کله ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولید نو قصد یو د پاب سی ورته صحابه ومنه کوه امت انا بنفسک یا ابو بکر ابو بکر ته جنگ مکوا عبد الرحمن چې بده باندې پیاشونو بیا بده پلار نلری لږړې ده او ابناو او اخوانم یارونه زده د مصعب بن عمر رضی الله عنه رور عبید ابن عمر دانم عبید مصعب بن عمر رضی الله عنه چې دا ولیدونه په خپل باندې مړکو اته د الله دشمن را لید د الله نبی خلاف گئی واشیرته او یاقب لدای عمر رضی اللہ عنہ جے اخ پل ماما ولی دونو آدھے قصدو کا امڑے کو اداد اللہ دشمن نے راغلے لے آئی بیاد چا لیاز نکے ایک پلاری کو زوی کا عروری کا قبیلے اولائکا کا تبا فی قلوبیم الایمانا دا کسان اللہ لکرے لے پزنو دی کی ایمان لرا و آیدہم بروحی منہو مضبط کلی دی دی لرا بغیبی امداد بل سرا و یدخلهم جنات تجری من تحت الانہار او دنن وکی دیو لر جنتون تا چی روانی بلان دی دائن ولی خالدین بیا میں شبی فائے کے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ خوشحال بی اللہ دا دینو دی و خوشحال دائن اولائک حزب اللہ دا کسان دلد اللہ دا لا ان حزب اللہ خبردار یقین دلد اللہ جی هم المفلحون هم دی کامیاب او کامیاب سورة مجادلہ یو دی کی ذکر دا بحث دا صحابی دے لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها دانګه دا صورت ممتاز ده په ذکر د کفاره د زهار د زهار کفاره د صورت کې ذکر ده دانګه دې کې اقسام د نجوا او د جرګې دې کې ذکر دي دانګه ذکر د حزب شیطان د شیطان ډډلې تذکرې ده بګې دانګه صفات کثیره د منافقانو او قواعد الثلاثه للاصلاح بسم الله الرحمن الرحيم